Дзень другі, калі мне паказваюць дом, і ўсё насамрэч іначай. Першым жа ранкам я накрэмзала ліст Лёлі. Ліст пачынаўся так: «Ну што ж за дзень учора быў? Жахлівы!» Я напісала ўсё як на духу, вывела на далонцы патэлефанаваць Лёлі, сціснула кулак, каб нават паветра не бачыла гэтага паслання, і паклала ліст пад падушку. А потым мама выдала мне галаву з вырачанымі вачыма і носам гузікам. Яна ляжала на талерцы, і я націснула на яе мяккае, вільготнае і сітаватае, як губка. «Ш-ш-ш-ш!» сказала мама, падвяла мяне разам з галавой да крана на кухні і паказала на яго пальцам. Потым узяла маю грыўку і паказала на галаву. «Напэўна, я гэтак жа аблысею, калі не буду своечасова стрыгчыся, і іншага тлумачэння я не маю». «Окэ?» – спытала яна, прымасціўшы галаву на раковіну. «Эрба ай капіта? Андіама!» І павяла мяне ў пакоі. Выявілася, што дом проста агромністы. Не зусім як у бразільскіх серыялах, вядома ж, але якраз такім я ўяўляла сабе жытло сем'яў, якія фоткаюцца для часопісаў, і дзе ўсе сядзяць пры стале з апельсінавым сокам, яйкамі ў смятку і тостамі з джэмам. Першыя дзверы. За імі пакой памерам з мой дзіцячы. Акно з фіранкай, шафкі, камода, плеценыя кошыкі і ванна. «Ільбанія», – сказала мама. «Значыць, гэта іх хатняя лазня. Утульная і цалкам прыдатная для жыцця», – падумала я. Мама пачала дэманстраваць, якія працэдуры трэба праводзіць у гэтым пакоі. Калі раптам у месцы, адкуль я прыехала, для яе, верагодна, абсалютна дзікім, я не карысталася ваннай ці душам. Спачатку яна пацерла твар, потым шыю і плечы, потым паказала, нібы трымае нешта над галавой. «Ш-ш-ш!» – зашыпела яна. «Капіта?» Я кіўнула, і прадстаўленне мамы міма скончылася. Другія дзверы. Тут усё наадварот. Пакойчык памерам з прыбіральню, 2 на 2 крокі, не болей, без верхняга святла, але ў кутку гудзе нейкі агрэгат. «Не іначай, пакой для катаванняў», – падумала я. Мама шчокнула кнопкай настольнай лямпы. «Іль компутер», – сказала яна і ўзялася бязладна шчоўкаць па клавішах. Так яна дэманстравала, відаць, як трэба з ім абыходзіцца. «Уга!» – уразілася я. «Ніколі раней я не бачыла жывога камп'ютара». Мама адразу ж ушчыкнула мяне за шчаку і расплылася ва ўсмешцы. «А, ке, Кацярына!» «Каця!» – працадзіла я зноў. Яна прыклала пальцы да куточкаў вуснаў і расцягнула іх у дзікай усмешцы. Тут я прыгадала ўсе страшылкі і разрэзаная ад вуха да вуха раты. Усё зразумела. Памер маёй усмешкі яе таксама не задавальняў. Я сціснула вусны яшчэ мацней. Замоўленыя эмоцыі не пра мяне. Ну і што, што сірата? Адчуваць жа ад гэтага не перастаюць, як бы не хацелася. Адкуль яна магла ведаць, што я ўпершыню ў жыцці бачыла камп'ютар на ўласныя вочы, а не на малюнку? Бабця адсталая, што і сказаць. Затое цяпер будзе пра што апавесці Эдзіку. А то ж Італія, Італія. Камп'ютар! Вось гэта сапраўдная будучыня. Дарэчы, як там дома? Як Лёля? Хвалюецца, напэўна. 2 дні мяне няма, і яшчэ 20 з гакам не будзе. Дзе тут тэлефон? Пакуль я баранавала поглядам гарызантальныя паверхні ў пошуках апарата, мама падвяла да 3-х дзвярэй. Ад столі да падлогі шкляныя з шархаткімі стужкамі на ўсю вышыню. «Балькона», – патлумачыла мама. «Значыцца, гэта выйсце на балкон над безданню». Мама ўзяла мяне за руку і вывела паказацца небу і ветру. Яна абаперлася на парэнчы і стала тыцкаць пальцам у далягляд. Я слабы знаток краявідаў, таму яскравыя плямы жоўтых і аранжавых дахаў з гарамі, што падтрымлівалі іх, мяне не ўразілі. Усё новае, усё іншае, як і мусіць быць у незнаёмым месцы. Мама маўчала і глядзела ў далечыню. Пра што яна думае? Пра тое, што ёй давядзецца месяц жыць разам з дзяўчынкай з упалымі шчокамі, якая ні бэ, ні імя па-італьянску і нават усміхацца як след не ўмее? Запытацца б не зразумее. Адно што, мабыць, зноўку ўшчыкне. Самае складанае ў жыцці — жыць з іншымі людзьмі. Ніколі не ведаеш, што ў іх у галаве ці на сэрцы. Ці ёсць у іх душа, ці апендыкс. Дзе ім баліць, ці умеюць яны маніць. «Дьяма», — адкашліваючыся сказала мама. Гэтак мы хадзілі па розных пакоях яшчэ паўгадзіны і нават спусціліся ў падвал, які лёгка мог бы зрабіцца асобнай кватэрай. Не ведаю, якія справы рабіліся ў гэтым падвале, але гіганцкі кацёл у цэнтры і некалькі малых па баках нагадвалі дэкарацыі канца свету, калі ўсімі завалодуюць робаты. Калі мама нарэшце адпусціла мяне, я зноў узялася ліставаць Лёлі. Гэты дом, як палата ў лякарні, толькі гіганцкая. Белыя сцены без шпалераў, нібы тут толькі пачаўся рамонт, ці не. Сям-там вісяць карціны, праўда, без рам, але пад шклом. На адной я нават пазнала Антарктыду. І навошта ім гэтыя марозныя шыроты? Тут, мабыць, і снегу не бывае. Падаконняў і дываноў іх таксама няма. І кветкі стаяць на падстаўках, як у нас у школе, і проста ўздоўж сцен, як у паліклініцы. Бедненькія. Падлога коўская і ўвогуле ледзяная. Вось чаму яны тут у абутку ходзяць. Тут нават ваўняныя шкарпэткі, якія ты забыла мне пакласці, не ўратавалі б. І компутар, Лёля. Гэта проста файна. Пайду разбірацца.